استاد غرور کمانای وای تکبیرنا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان سپینی مانای را نسکوریگا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان سپینی مانای را نسکوریگا طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان مونگ دی فارس پو مانای ایخی قدمونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستا دا غرور پو مانای وای تکبیرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان غربی اویخ بکوی دوی ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان چل شرق بلاکا دینا ویل درسونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستاد غرور پو مانای وای تکبیرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان لیوانو راشی پگڑا شی ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان لیوانو راشی پگڑا شی ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان زمون تحفی دید مغرور لسرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان زمون تحفی دید مغرور لسرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستاد غرور پو مانای وای تکبیرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان هاغ ورځ وینم بدر الدین ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان هاغ ورځ وینم بدر الدین ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستا په برجونو باندې ناست لیکم شعرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستا په برجونو باندې ناست لیکم شعرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستا دا غرور پو مانای وای تکبیرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان ستا دا غرور پو مانای وای تکبیرونا ظلمی طالبان بیاکر غرزنگونا ظلمی طالبان